بہت دور ہوں گلزار نبی سے در پیش مبارک رہے سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے مجھ کو در پیش ہے مبارک رہے سفر قافلہ مدینے کا تیار ہے مجھ کو در پیش ہے مبارک سفر قافلہ اشکوں کا ہار ہے نیکیوں کا نہیں کوئی تو شافقت میری جھولی میں اشکوں حقدار ہے تیرے عفو کرم کا شہر دو جہاں کیا کوئی مجھے سے بڑھ کر بھی حقدار ہے کرے پہ